Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνος των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτού ο ψώμης το φως το απρόσιτο. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράτου σου Μητρός και πάντα σου τον Αγίον. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα αρχίζουμε και φέρνουμε με τις ευλογίες του Παναγιωτάτου τις συνάξεις μας, συνεχίζοντας το θέμα της ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας που είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι και στα πλαίσια της εισαγωγής στη Θεία Λειτουργία και των προϋποθέσεων που πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στη Θεία Λειτουργία και να τη ζήσει, είχαμε κάνει αρκετά μαθήματα για το πώς καθαρίζεται ο νους του ανθρώπου, το οποίο είναι το βασικό για να μπορέσει κανείς να προσευχηθεί σωστά. Και είχαμε μείνει στο θέμα της φαντασίας από πέρυσι και είπαμε φέτος να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα πριν αρχίσουμε την καθεαυτόθεια λειτουργία, να την εξετάζουμε αν θέλετε κομμάτι-κομμάτι ή ακόμα αν θέλετε και φράση-φράση. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι λοιπόν για την φαντασία και πώς διορθώνεται, η οποία φαντασία είναι το όχημα των δαιμόνων, όπως λένε οι πατέρες, και μας πλανάει ο διάβολος μέσα από τη φαντασία, ενεργοποιώντας τη φαντασία μας παίρνει το νου και δεν μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ούτε τη λειτουργία βεβαίως ούτε να προσευχηθεί καθαρά. Από πέρυσι είχαμε κάνει το πρώτο μέρος και είχαμε πει ότι η φαντασία διορθώνεται με την ωραία προσευχή, με την αδιάλυτη προσευχή. Το είχαμε πει αυτό πέρυσι, να μην επανέλθουμε σε αυτό, αλλά φέτος θα πούμε το πρώτο μας μάθημα τι θα κάνουμε όταν κουράζεται ο νους, γιατί βεβαίως ο νους δεν μπορεί συνεχώς να είναι μέσα στην καρδιά, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα, και να προσεύχεται αδιάλειπτα. Είναι πάρα πολύ κουραστική εργασία αυτή. Χρειάζεται λοιπόν και κάποια ανάπαυλα, κάποια αναψυχή. Και τι θα κάνει τότε ο νους μας? Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον ώρα του πόλεμου, ότι όταν βλέπεις ότι ο νους σου κουράζεται και δεν μπορεί να μένει μέσα στην καρδιά και να προσεύχεται εκεί νοερός με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, όπως μας δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, τότε λέει να χρησιμοποιήσει το δεύτερο τρόπο για να καθαρίζει το νου σου. Μιλάμε πάντα για την κάθαρση του ανθρώπου, έτσι, γιατί χωρίς κάθαρση δεν μπορούμε να μετέχουμε στη λειτουργία. Δεν θα καταλάβουμε τίποτα. Έτσι, μόνο να κουβαλήσουμε το σώμα μας εκεί πέρα δεν λέει τίποτα. Γιατί ο σκοπός είναι να ενωθούμε με τον Θεό. Ούτε και να κοινωνήσουμε οφείλει τίποτα, εάν δεν έχουμε καθαρότητα. Πολλοί πάνε και κοινωνάνε ανεξομολόγητοι. Ούτε τη στοιχειώδη, στοιχειωδέστατη κάθαρση δεν έχουνε. Δεν ωφελούνται, μάλλον βλάπτονται. Λοιπόν, αλλά και η εξομολόγηση πάλι δεν ωφελεί αν δεν γίνει με το σωστό τρόπο. Έτσι, αν ο άνθρωπος δηλαδή δεν μετανοήσει πραγματικά και δεν αρχίσει αυτό το έργο της κάθαρσης, η οποία κάθαρση αρχίζει πριν την εξομολόγηση, αλλά συνεχίζεται μετά την εξομολόγηση. Και είναι όλη αυτή η προσπάθεια να κοπούνε οι κακές συνήθειες, οι κακές έξεις, τα πάθη όπως λέμε αλλιώς, που έχουμε στην ψυχή μας εξαιτίας των πολλών αμαρτιών μας. Αυτό λοιπόν αναλύουμε σε αυτά τα μαθήματα. Και ένας βασικός, ας πούμε, παράγοντας που πρέπει να ελέγξουμε, που πρέπει να ελεγχθεί με τη χάρη του Θεού πάντα, είναι η φαντασία μας. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι αισθήσεις μας. Το είχαμε αναλύσει αυτό το θέμα πέρυσι, θυμάστε, πως ελέγχουμε και βελάμε τις αισθήσεις μας. Γιατί οι αισθήσεις είναι οι πύλες, είναι οι πόρτες μέσα από τις οποίες περνάει ο θάνατος στην ψυχή μας. Μια άλλη πύλη, αν θέλετε, ή μια άλλη πηγή μόλυνσης για την ψυχή μας είναι η φαντασία. Και είπαμε ότι το καθ' αυτό φάρμακο είναι η νοερά προσευχή. Τώρα, όταν κουράζεται ο νους και δεν μπορεί να προσεύχεται έτσι συνεχώς, τι θα κάνουμε? Λέει λοιπόν ο Άγιος, θα τον πηγαίνεις στις γραφές και θα ασχολείται με τα πνευματικά και θεία νοήματα, τα οποία υπάρχουν μέσα στις Άγιες Γραφές. Έτσι, αυτά που διαβάζουμε, την Αγία Γραφή, τα ρητά, τα που μας έχουν συγκινήσει. Λέει, ας πούμε, ο Θεός αγάπη εστί. Τι σημαίνει αυτό, να εμβαθύνεις? Ή λέει, ας πούμε, ότι μακάρι πτωχή το πνεύμα. Τι σημαίνει αυτό? Εμβαθύνουμε λοιπόν στα λόγια της Γραφής και ακόμα και στα κτίσματα, δηλαδή στα δημιουργήματα, σε όλα αυτά τα ωραία, τα θαυμάσια που έχει φτιάξει ο Θεός με την πανσοφία Του και την παντοδυναμία Του. Αυτά τα οποία τα λέει εδώ ο Άγιος, κτίσματα, και μάλιστα λέει για τα νοητά κτίσματα, δηλαδή πιο πολύ ας πούμε για στους αγγέλους, να πάει ο νου σου, και την δική σου την πνευματική υπόσταση στην ψυχή σου, που είναι ένα ωραιότατο δημιούργημα του Θεού, η ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή. Όλα αυτά τα νοήματα, επειδή έχουν συγγένεια με το νου, δεν τον παχαίνουν. Εκείνο που παχαίνει το νου, τον κάνει δυσκίνητο, δηλαδή αργό, βαρύ, αυτό σημαίνει τον παχαίνουν, είναι τα υλικά πράγματα. Αυτά παχαίνουν το νου μας. Τα σαρκικά πράγματα, τα υγιεινά. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Όταν ο νους ασχολείται με τα πνευματικά πράγματα και με τα νοήματα των γραφών, λεπταίνει. Και εύκολα μπορεί να ξαναγυρίσει στην προσευχή. Ενώ βλέπετε, όσο ασχολούμαστε με τα βιωτικά, με τα ανθρώπινα, με τα φαγητά, με τις ειδονές τις υλικές, μετά δεν έχουμε και όρεξη για προσευχή. Γι' αυτό σου λέει, θες να ξεκουράσεις το νου σου, ασχολήσου με τα πνευματικά. Σκέψου, ας πούμε, τον παράδεισο. Σκέψου πώς θα είναι εκεί πέρα, τι ωραία θα είναι. Θα είμαστε όλοι μαζί, θα είναι οι άγγελοι, θα είναι η Παναγία, θα είναι οι άγιοι. Λέει ο Θεός Μάξιμος ότι μόνη η πράξη δεν μπορεί να κάνει το νου απαθή, αν δεν το διαδέχονται πολλές και ποικίλες θεωρίες. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πράξη και θεωρία. Η πράξη είναι η άσκηση. Και μέσα στην άσκηση είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η νοερά προσευχή, όλα αυτά είναι η άσκηση. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό, θα πρέπει να υπάρχουν και οι πνευματικές θεωρίες. Δηλαδή θα αφήνει στο νου σου να σκέφτεται και αυτά τα πνευματικά. Αυτά που μας δίδαξε ο Χριστός μας στον Παράδεισο, για τους αγγέλους, και την κόλαση ακόμα, και την κρίση που θα γίνει, Δευτέρα Παρουσία, όλα αυτά. Αυτά είναι οι θεωρίες, οι διάφορες πνευματικές θεωρίες που χρειάζονται και αυτές. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί έτσι θα κάνεις τον νου σου απαθή. Θα σκέφτεσαι και όλα αυτά τα πνευματικά. Αλλά πρόσεξε να μην το κάνεις συνέχεια, ενώ είσαι ακόμα εμπαθής. Γιατί αν το κάνεις συνέχεια και για πολλή ώρα, υπάρχει ο φόβος έτσι να παρασυρθείς και σε πράγματα άτοπα. Επειδή ο νους σου δεν είναι ακόμα ελεύθερος από τις μοχθηρές φαντασίες, τις κακές φαντασίες, πιάνεται από την εξωτερική μορφή και σκέφτεσαι, ας πούμε, τα διάφορα δημιουργήματα του Θεού, αλλά μείνεις πάλι στο εξωτερικό και μπορεί και από αυτό να πλανηθείς. Επομένως δεν θα ασχολείσαι με τις εξωτερικές μορφές, αλλά θα πηγαίνεις στους πνευματικούς λόγους των όντων. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος που βοηθάει στο να καθαριστεί η φαντασία μας, έτσι. Και ακόμα Ένας τρίτος τρόπος για να αναπαυτεί και να παρηγορηθεί ο νου σου είναι να φανταστείς, να σκεφτείς, αν θέλεις να αναπλάσεις με το νου σου τα μυστήρια της ζωής και το πάθος του Χριστού μας. Έτσι είναι. Τη γέννησή του στο σπήλαιο, την υπαπαντή που έγινε στον ναό, τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, τη 40ήμερη νηστεία του στην έρημο, τους φυλασμούς που είχε και από τον Πονηρό, το κήρυγμα του Ευαγγελίου που για 3 χρόνια ευραχνίασε ο Λάριξ του, όπως λέει ωραίο ο Άγιος Νικόδημος, ευράχνιασε να μας φωνάζει εμάς τα χαμένα πρόβατά του, τα διάφορα θαύματα που έκανε, τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ μπροστά στους 3 Αποστόλους, το νύψιμο των ποδιών των μαθητών, την άκρα του ταπείνωση που σκούψε τα πόδια των Αποστόλων, τα έπινε και τα σκούψε, την παράδοση των μυστηρίων, την πρώτη Θεία Λειτουργία. Ξέρουμε, το έχουμε πει νομίζω, η πρώτη Θεία Λειτουργία είναι από τον ίδιο τον Χριστό μας, έτσι, τη Μεγάλη Πέμπτη στο μυστικό δείπνο. Ο ίδιος μυστικά ιερούργησε τον εαυτό του και τον πρόσφερε θυσία, ενώ ακόμα δεν είχε θυσιαστεί στο Γολγοθά. Έτσι, κατά ένα μυστικό τρόπο, τέλεσε την θυσία του Γολγοθά, πριν γίνει η Σταύρωση, τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτή είναι η πρώτη Θεία Λειτουργία. Και κάθε Θεία Λειτουργία είναι πάλι ο Γολγοθάς. Έτσι, είναι πραγματικός Γολγοθάς, δεν είναι μυστικός συμβολισμός του Γολγοθά. Όλα αυτά λοιπόν μπορείς να τα σκέφτεσαι. Να σκέφτεσαι την προδοσία του, τον μαθητή, τα πάθη του Χριστού, το Σταυρό του, τον επιτάφιό του, πως τον κατέβασαν από το Σταυρό, και αν έχετε πάει και στέρος όλημα, μπορείτε να τα συνδέετε και με τους τόπους, την αποκαθήλωση, εκεί που έκαθαμε τον Χριστό μας και τον ετοίμασαν για την ταφή, τον τάφο του και νομιμίο που υπάρχουν όλα αυτά, το Γολγοθά, την ανάληψη, τα κάθε είδους βάσανα των μαρτύρων, και αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε, έτσι, που είναι όντως φρικιαστικά, μόνο τα διαβάζει κανείς, αλλά πρέπει να τα σκεφτόμαστε για να έχουμε και εμείς μια ανάλογη τοποθέτηση αν χρειαστεί, αλλά επιτέλους να τους θαυμάζουμε και να τους παρεπικαλούμαστε με περισσότερη επίγνωση όσο εμβαθύνεις όλα αυτά. Σου λέει, ας πούμε, τους μάρτυρες τους κόβανε κομματάκια, για σκέψου τι σημαίνει αυτό. Εδώ λίγο να χαράξεις το χέρι σου, να τρέξεις λιγάκι αίμα και παθαίνεις, για να σε κάνω κομματάκια. Και τις μακροχρόνιες ασκήσεις των ουσίων που για μήνες, για χρόνια δεν τρώγανε, ας πούμε, σχεδόν τίποτα, στερήθηκαν και τα απαραίτητα. Ο Άγιος Θεοδόσιος, ας πούμε, για 30 χρόνια δεν έφαγε ψωμί. Τι σημαίνει αυτό, εμείς πόσο αντέχουμε? Ότι μια μέρα δεν αντέχουμε. Πώς θα τα σκέφτεσαι όλα αυτά? Είναι θείες θεωρίες πνευματικές που και ξεκουράζουν το νου από την προσευχή, την νοερά, αλλά και τον λεπτένο, τον κάνουν έτσι ικανό να ξαναπροσευχηθεί. Γιατί αυτό είναι το κύριο έργο του νου και της ζωής μας, η λατρεία στον Θεό. Αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό έργο μας. Και η Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε, είναι το κορύφωμα αυτής της αδιάλειπτης προσευχής που κάνουμε. Το ίδιο μπορείς ακόμα για τη συντριβή της καρδιάς σου και για τη μετάνοια να κάνεις. Τι να κάνεις? Να φαντάζεσαι το μυστήριο και τη φοβερή ώρα του θανάτου σου. Και αυτό είναι μια ωραία θεωρία. Όλα αυτά που λέμε είναι θεωρίες, δηλαδή του νου μας οράσεις, αν θέλετε. Ο νους βλέπει αοράτος, όχι με μάτια όπως αυτά τα υλικά, αλλά είναι ο ίδιος μάτι και μπορείς να δεις το θάνατό σου με το νου σου. Και πρέπει να το σκέφτεσαι τη φοβερή ώρα που θα λένε άλλοι, να πάει και αυτός, ας πούμε, αιωνία του μνήμη. Λοιπόν, να το σκέφτεσαι αυτό. Όχι που λένε μερικοί, χτύπα ξύλο, μιλάς για θάνατο, και κάτι γιαγιάδες, ας πούμε. Πρέπει να μιλάμε για θάνατο και πρέπει να μιλάμε και στον εαυτό μας για θάνατο και να τον ετοιμάζουμε κάθε στιγμή να είναι έτοιμος για θάνατο. Την τρομερή μέρα της κρίσεως επίσης, μια πολύ ωραία θεωρία, τι θα γίνει τότε που θα συγκεντρωθούν όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, όλων των αιώνων, όλων των εποχών, και θα είμαστε, θα τρέμουμε εκεί μπροστά στον Κριτή, στον Θεό. Τα διάφορα είδη των αιωνίων κολάσεων, το οποίο μας έχει πει ο Κύριος, έτσι, ο κλαθμός και γρυγός των οδόντων, η φωτιά η ακίνητη, οι λίμνες της αιώνιας φωτιάς, οι κατασκότεινες και υπόγειες φυλακές, με τους, οι πολύ κρύοι τάφοι, τα σκουλίκια που πίνουν αίμα, η συντροφιά με τους δαίμονες. Φαντάσου ακόμα και την απόλαυση της απερίγραπτης χαράς και την ουράνια εκείνη βασιλεία των δικαίων, την αιώνια δόξα και μακαριότητα, τον ήχο εκείνων που εορτάζουν την ένωση με το Θεό και την παντοτινή γνωριμία και συγκατοίκηση όλων των Αγίων. Αν με αυτά τα θεία νοήματα και τις μελέτες ζωγράφιζες, αδελφέ, το χάρτη της φαντασίας σου, όχι μόνο θα γλιτώσεις από τις πονηρές ενθυμίσεις και τους κακούς λογισμούς, αλλά και θα επενεθείς με παρησία εκείνη την ημέρα της κρίσεως. Γιατί λέει ο Μέγος Βασίλειος στο λόγο περί Παρθενίας, ότι κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στο σώμα του παρομοιάζεται με ένα ζωγράφο που ζωγραφίζει κάποια εικόνα μέσα σε απόκριφο τόπο. Όσο είμαστε μέσα στο σώμα μας, η ψυχή μας είναι στο σώμα, ενωμένη με το σώμα, μοιάζουμε με ένα ζωγράφο που ζωγραφίζουμε, κάτι φτιάχνουμε όλοι με τη ζωή μας. Τώρα τι θα βγει στο τέλος, αυτό είναι που θα κριθεί στην τελευταία ημέρα, την ημέρα της κρίσης. Τι θα είναι αυτό που θα φτιάξουμε σε όλη μας τη ζωή? Φτιάχνουμε ένα πίνακα όλοι μας, τώρα τι πίνακα θα είναι αυτός? Αν είναι καλός πίνακας, θα επενεθούμε. Όπως ο ζωγράφος, όταν βγάλει έξω στο θέατρο, δηλαδή κάνει μια έκθεση, έτσι, πώς κάνουν, εκθέσεις στις διάφορες γκαλερίες και βάζουν τα έργα τους εκεί πέρα. Εκεί φαίνεται πώς είσαι. Έτσι θα κάνουμε κι εμείς έκθεση του έργου της ζωής μας στη Δευτέρα Παρουσία. Και είτε θα επενεθούμε από τους θεατές, αν ζωγραφίσαμε πάνω στον πίνακά μας αγίους, ωραία και αξιοθέατα πράγματα. Αν όμως ζωγραφίσουμε συχαμερά, άσεμνα, αξιομίζητα πράγματα, πάλι θα κατακριθούμε και θα καταδικαστούμε. Όταν λοιπόν μετά το θάνατο βρεθούμε στην κρίση του Θεού, θα επενεθούμε και θα μακαριστούμε από Θεό και αγγέλους και αγίους, αν στολίσαμε το νου μας και τη φαντασία μας με λαμπρά και θεία και πνευματικά νοήματα, και αντιθέτως θα κατακριθούμε αν έχουμε άσεμνα, αισχρά είδωλα και εικόνες. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης, πώς λέει, από τα αισθητά δημιουργείται στην ψυχή με τη φαντασία ή νοητό φως που παρέχει αιώνια ζωή ή νοητό σκοτάδι το οποίο μας οδηγεί στην κόλαση. Έτσι, βλέπετε, από μας εξαρτάται αν έχουμε φως ή αν έχουμε σκοτάδι. Έτσι, από τι? Από το έργο που κάνουμε και από το που πάει ο νους μας. Πού είναι ο νους σου κάθε στιγμή? Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε. Θα ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Είμαστε μετά το θάνατο, θα μας πει λεπτό. Γίνεται μια μερική κρίση, γίνεται αμέσως. Η τελική κρίση θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Γνώριζε όμως ότι δεν σου λέω να ασχολείσαι πάντοτε με αυτά. Έτσι το ξαναλέει ο Άγιος. Όχι πάντα. Αλλά να τα μεταχειρίζεσαι μόνο κάποτε. Και μερικές φορές, ώσπου να ξεκουραστεί ο νου σου και πάλι να γυρίζει στην καρδιά. Να κάνει το κύριο έργο ο νου σου, που είναι η ωραία προσευχή. Και μέσα εκεί να εργάζεσαι το αφάνταστο και ασχημάτιστο. Η ωραία προσευχή δεν πρέπει να έχει καμιά φαντασία, τίποτα. Και κανένα σχήμα. Έτσι ο νους όταν προσεύχεται δεν πρέπει να έχει κανένα σχήμα, φτιάχνει κανένα σχήμα, ούτε και εικόνες ακόμα, ούτε τον Χριστό ούτε την Παναγία. Πρέπει να είναι τελείως αφάνταστη και ασχημάτιστη η προσευχή μας. Γυρίζει λοιπόν εκεί πέρα, και πρέπει να γυρίζει εκεί πέρα για να μην και να μην ασχολείται συνέχεια με αυτές τις θεωρίες. Όπως λέει, τα φεραίικα ζώα, τα ζώα δηλαδή που φέρουν τον οίκο τους, αυτά τα φεραίικα, κουβαλάνε το σπίτι τους δηλαδή, πάνω τους, και τα όστρακα δεν αναπαύονται πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα στο καυκί τους αυτό, Έτσι και ο νους μας αναπαύεται κατ' εξοχήν μέσα στην καρδιά, γιατί αυτό είναι το σπίτι του. Και δεν ωφελείται να φεύγει από το σπίτι του. Για λίγο, για να ξεκουράζεις, λέει άστο να φύγει λίγο, να πάει όμως σε πνευματικές θεωρίες, όχι σε υλικά πράγματα και σαρκικά. Αλλά πάλι να τον γυρνά στο σπίτι του, όπου πραγματικά ξεκουράζεται, στο θάλαμο της καρδιάς, στον εσωτερικό άνθρωπο. Και εκεί, σαν από κάποια πολεμίστρα, να πολεμάει τους λογισμούς, τους εχθρούς και τα πάθη που είναι μέσα εκεί κρυμμένα. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το ξέρουν. Και σου λέει, φταίει η κοινωνία, φταίει ο άντρας μου, φταίει το παιδί μου. Εγώ δεν φταίω πάντως. Που θυμώνω, που παρεκτρέπουμε. Ενώ η αιτία είναι μέσα σου. Εσύ φταίς. Η αιτία είναι μέσα στην καρδιά σου. Και ότι η αιτία είναι μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή τα πάθη μας και οι αρρώστιες μας δεν είναι έξω, δεν φταίει κανένας άλλος, εμείς φταίμε. Μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας. Που μας το λέει. Στο κατά Ματθαίο, στο 15ο κεφάλαιο, στο 18ο στίχο, τι λέει εκεί. Απ' την καρδιά βγαίνουν πονηρές σκέψεις, φόνοι, κακιά ώρα σου λέει όλους, για κακιά ώρα. Μέσα σου είναι η αιτία. Οι μοιχείες, οι κλοπές, ψευδομαρτυρίες, οι βλασφημίες. Βλασφημίες. Βλέπετε. Σου λέει φταίει η κοινωνία, σήμερα όταν την βρίζουν και βρίζω και εγώ. Δεν φταίει η κοινωνία, εσύ φταίς. Την έχεις μέσα σου την βρισιά. Και τι λες. Καταλαβαίνετε. Από το τι λέμε και το τι κάνουμε μπορούμε να βάλουμε διάγνωση. Να δούμε τι πάθη έχουμε μέσα μας. Σου λέει τον έβρισε. Και το θεωρεί έτσι. Α, δεν είναι και τίποτα. Τι σημαίνει τον έβρισε. Ότι έχεις μέσα σου τη βρισιά, το πάθος. Τη υπερηφάνεια, από εκεί ξεκινάει η βρισιά. Το έχει μέσα στην καρδιά του, υπερήφανο κύριε. Και υπερήφανο σημαίνει δαιμονοκρατούμενο. Έχει συγγένεια με τον διάβολο. Το διάβολο είναι υπερήφανο. Από την καρδιά λοιπόν βγαίνουν όλα αυτά. Και αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Βλέπετε, αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Δεν είναι τα εξωτερικά που μας μολύνουν. Μην ακουμπήσεις εκεί, μην φας αυτό. Και πολλοί χριστιανοί εξαντλούνται μόνο σε αυτό. Να μην φάω, να μην καταλύσω την νηστεία ή ξέρω εγώ. Τώρα μου είπε ο γιατρός να πάρω φάρμακο, αλλά τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Πάρε φάρμακο, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό. Να μην κατακρίνεις, μπορείς. Αυτό είναι που σε μολύνει. Γιατί κατεξοχήν αυτοί που εξαντλούν την πνευματικότητά τους στην νηστεία. Δυστυχώς πάμε τέτοιοι άνθρωποι, έτσι. Μόνο την νηστεία κοιτάνε, τίποτα άλλο. Αυτοί κατακρίνουν, συνέχεια. Αλλά κατά τα άλλα νηστεύουν όμως. Νηστεύουν από τροφές, αλλά τρώνε τους ανθρώπους με την κατάκριση. Είναι σαρκοφάγι 1000%. Τρώνε ψυχές και σώματα μαζί. Ανθρωποφάγι. Ότι οι εχθροί και οι δαίμονες, οι εχθροί μας, οι δαίμονες, είναι γύρω από την καρδιά. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και οι δαίμονες δεν θέλουν να το ξέρουμε αυτό, για να μας πολεμάνε ανεμπόδιστα. Έτσι, γιατί όταν, ας πούμε, δεν ξέρεις τον εχθρό να τον έχεις μέσα στο σπίτι σου, τότε είναι μεγάλη καταστροφή. Αν το ξέρεις, τουλάχιστον έχεις λίγο το νου σου να το διώξεις. Οι δαίμονες λοιπόν είναι μέσα στο σπίτι μας. Για την ακρίβεια είναι γύρω από το σπίτι μας, γύρω από την καρδιά, μετά το βάπτισμα. Πριν το βάπτισμα είναι μέσα, μετά το βάπτισμα είναι από γύρω και μας πολεμάνε. Όχι κατ' ουσίαν, έτσι, όχι κατ' ουσίαν, προσέξτε, δηλαδή όχι η ουσία του δαίμονα ότι είναι μέσα μας, αλλά η ενέργεια του δαίμονα, έτσι, η δαιμονική ενέργεια. Είναι γύρω από την καρδιά και μας πολεμάει. Και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, για να τους πολεμάμε. Και πώς τους πολεμάμε, το είπε ο Άγιος, έτσι. Μπαίνοντας μέσα στην καρδιά, σαν σε πολεμίστρα. Είδατε πώς είναι ο στρατός που φτιάχνει τα ορίγματα και κρύβεται μέσα ο στρατιώτης και έχει μια μικρή τρυπούλα και από εκεί πυροβολεί τον εχθρό. Έτσι είμαστε κι εμείς. Μέσα στην καρδιά είμαστε οχυρωμένοι και από εκεί πυροβολούμε. Και τα βήματα είναι οι ευχές, έτσι. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Οι δαίμονες δεν θέλουν να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι βρίσκονται μέσα τους. Για να μην τους διώχνουν. Γιατί ξέρετε, η προσευχή είναι τεράστια δύναμη. Μία ευχή να πεις σωστά, τον κάνεις τον διάβολο να τρέμει. Δύο ευχές τον κάνεις να φρίζει και τρεις φορές τον εξαφανίζεις. Τρεις φορές να την πεις σωστά την ευχή, τον εξαφάνισες. Γι' αυτό δεν θέλουμε δαίμονες. Να το ξέρουμε ή και αν το ξέρουμε να μην το θυμόμαστε. Γιατί το ξεχνάμε δυστυχώς. Το ξεχνάμε. Αυτό παθαίνουμε. Οι δαίμονες βρίσκονται μέσα μας και σε αυτό συμφωνεί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αναφερόμενος στο λόγο του Κυρίου που είπε ότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο παίρνει άλλα αυτά δαιμόνια και μπαίνουν και αυτά και μένουν στον άνθρωπο. Πότε, όταν ο άνθρωπος αφήνει την καρδιά του αφύλακτη και χωρίς πνευματική εργασία. Λέει λοιπόν ο Άγιος Θεολόγος ότι αυτό γίνεται μετά το βάπτισμα. Το ότι έρχονται άλλα αυτά δαιμόνια και μπαίνουν μέσα στον βαπτισμένο άνθρωπο. Γιατί μπαίνουν μέσα? Γιατί ο άνθρωπος κάνει πονηρούς λογισμούς και έργα και λόγια που κάνει. Πότε? Μετά το βάπτισμα. Αυτό κάνουμε. Οπότε καλούμε πάλι τα δαιμόνια που διώξαμε και αυτά δεν έρχονται μόνο, τους έρχονται με παρέα. Επί 7. Διώξαμε ένα, έρχονται 7. Συνένα. Λοιπόν, πάνω απ' όλα σου λέω ότι για να πολεμάς και να προφυλάγεσαι καλά, μην αφήνεις τη φαντασία και την ενθύμησή σου να θυμάται, προσέξτε τώρα, τι δεν πρέπει να θυμόμαστε καθόλου, ποτέ. Όλα εκείνα που είδες ή άκουσες ή μυρίστηκες ή γεύτηκες ή έπιασες, όλα, αλλά ιδίως τα άσεμνα και κακά. Ορίστε. Όταν τη διώχνεις αμέσως δεν βλάπτεις. Έτσι, άμα αρχίζεις να κουβεντιάζεις λίγο, εκεί είναι επίφοβο. Μάλιστα. Τότε δεν βλαπτόμαστε, μάλλον παίρνουμε και στεφάνι και γι' αυτό τις αφήνει ο Χριστός μας. Τις υποβολές και τις προσβολές. Είναι το πρώτο στάδιο της αμαρτίας, το οποίο είναι ανένοχο, είναι η προσβολή. Και το αφήνει ο Χριστός μας για να αποδεικνύουμε ότι τον αγαπάμε, για να παίρνουμε και άλλα στεφάνι και να αποκτούμε και εμπειρία. Περισσότερη στον πόλεμο. Και να ντροπιάζουμε και τους δαίμονες. Έχει επιβεβαιωθεί με τη δοκιμή πως περισσότερο πόλεμο κάνει κάποιος να ελευθερωθεί από τη φαντασία και την ενθύμηση ενός πράγματος παρά από την ίδια την αίσθησή του. Δεν βλέπεις κάτι, δεν σε πειράζει. Μετά όμως που θα στο φέρω για όλους τη φαντασία, αν δεν προσέξεις, τότε θα πειραχτείς. Καταλάβατε. Είναι πιο δύσκολο να εξαλείψεις τη φαντασία παρά την αίσθηση. Ή ακουμπάς κάτι, ή ακούς κάτι. Δεν σε πειράζει. Αν όμως μετά το ξαναφέρεις με τη φαντασία σου, το αναπλάσεις, τότε είναι που τυπώνεται μέσα σου. Και τότε είναι δύσκολο να το εξαλείψεις. Γι' αυτό πρόσεχε, μην ξαναφέρνεις τη μνήμη σου αυτά που άκουσες, είδες, έπιασες κλπ. Επειδή το να δει, υποθετικά λέμε κάποιος, ή να μην δει ένα πρόσωπο με πάθος, αυτό είναι εύκολο και πόλεμο τόσο δεν έχει. Όταν όμως το δει και το περιεργαστεί, βάλει μέσα πάθος, που σημαίνει βάλει εικόνα φαντασίας, αυτό σημαίνει πάθος, γιατί κάνει και μια εικόνα με τη φαντασία του, και σκεφτεί και κάτι άλλο, χάνει την απλότητα τότε ο άνθρωπος. Ενώ το παιδάκι το μικρό βλέπει κάτι, μπορεί να είναι και σκανδαλιστικό, ας πούμε. Και δεν σκανδαλίζεται. Γιατί το βλέπει όπως είναι. Απλά. Ο άλλος που σκανδαλίζεται, γιατί σκανδαλίζεται? Γιατί μόνο που βλέπει βάζει και άλλα στο νου του. Βάζει και αν και εικόνες και παρεμφερεί πράγματα και αυτά. Πονηρά κλπ. Γι' αυτό σκανδαλίζεται. Λοιπόν, πρόσεξε να μην βλέπεις και να μην ακούς και να μην αισθάνεσαι εμπαθός. Να μην περιεργάζεσαι. Γιατί τότε θα χρειαστείς πολύ πόλεμο για να εξαλείψεις από μέσα σου την ενθύμηση αυτού του προσώπου και του πράγματος που τύπωσες μέσα σου με την φαντασία. Και πολλές φορές μια μονάχα εμπαθής και περίεργη ματιά που ρίξαμε σε ένα όμορφο πρόσωπο μας τυπώνει τη φαντασία τόσο βαθιά που πολεμούμε 40 ή 50 χρόνια. Μέχρι και αυτά τα γυρατιά μας και δεν μπορούμε να εξαλείψουμε εκείνη την ενθύμηση και φαντασία. Και είναι άξιο για γέλια ότι το πρόσωπο εκείνο γερνάει και ασχημένει ή και πεθαίνει και γίνεται χώμα και πολλές φορές εμείς οι ίδιοι πιάνουμε με τα χέρια μας τα οστά του στον τάφο, αλλά η φαντασία μας κρατεί τόσο σφιχτά και δυνατά την εικόνα του που πάντα το νομίζει για νέο και για ζωντανό. Και έτσι σαν παράλογοι και τυφλοί μας κάνει να μαρτάνουμε με αυτό στην καρδιά σαν να ήταν και αληθινό, τόσο όταν είμαστε ξύπνοι όσο και όταν κοιμόμαστε. Βλέπε, λέει ο Άγιος στην υποσημείωση, του σου έφερα παράδειγμα από την όραση, γιατί η όραση είναι η αίσθηση που μας πολεμάει περισσότερο από όλες, είναι και η πιο βλεπτή και αυτή η οποία βάζει μέσα μας τις πιο πολλές, ας πούμε, παραστάσεις, τα πιο πολλά ερεθίσματα στον εγκέφαλο έρχονται μέσα της οράσης. Περίπου το 40% λένε οι γιατροί των ερεθισμών που δέχεται το νευρικό μας σύστημα προέρχονται από τα μάτια. Γι' αυτό κανείς αν κλείσει τα μάτια του, έτσι, ξεκουράζει το νευρικό του σύστημα κατά 40%. Και καθώς η όραση είναι η βασιλικότερη, η λεπτότερη, η καθαρότερη από όλες τις άλλες αισθήσεις και η συγγενής με το νου κατά τη λαμπρότητα και το ασώματο, όπως λένε οι θεολόγοι, έτσι και οι φαντασίες που γίνονται από αυτή πολύ δύσκολα σβήνουν. Κατά δεύτερο λόγο μας πολεμούν οι φαντασίες των λόγων, των πονηρών και αισχρών λόγων, συνομιλιών που ακούσαμε, και αυτό γνώριζε ότι καθώς όταν ενεργούν οι άλλες αισθήσεις τα μάτια δεν ευχαριστούνται, αν δεν βλέπουν και αυτά εκείνο που αισθάνονται οι λοιπές αισθήσεις, έτσι και η φαντασία δεν ευχαριστιέται αν δεν κάνει ορατά όλα όσα ακούγονται και γεύονται και μυρίζονται και πιάνονται, όπως λέει ο Ιησούς Θεολόγος. Δηλαδή ο άνθρωπος τίνει να τα κάνει όλα ορατά. Ακούς κάτι, θες και να το δεις. Πιάνεις κάτι, θες και να το δεις. Γεύεσαι κάτι, θες και να το δεις. Να το τυπώσεις δηλαδή όσο γίνεται πιο βαθιά μέσα σου, διαμέσω της οράσεως. Να προσέχεις λοιπόν και τις άλλες αισθήσεις σου και να μην κάνεις, να μην προσπαθείς να κάνεις ορατά αυτά που ακούς, πιάνεις κλπ. Ας την αυτή τη διαδικασία, για να μην τυπωθούν μέσα σου βαθιά. Γιατί τα άλλα, αν δεν δώσει σημασία. Αλλά αν όμως φτιάξεις και εικόνα, έπιασες κάτι, φτιάξεις και εικόνα, και μετά αρχίζει το πράγμα να γίνεται πολύ δύσκολο. Πολύ αμαρτωλό δηλαδή και πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί. Ας την αφήνει. Μην δίνει σημασία. Ακόμα σου υπενθυμίζω να φυλαχθείς καλά και να μην πιστεύεις ούτε να δέχεσαι τελείως, καθόλου δηλαδή να μην δέχεσαι σαν αληθινό οτιδήποτε δεις, είτε κοιμάσαι είτε είσαι ξύπνιος, σαν όραμα δηλαδή, είτε μέσα στην καρδιά σου είτε έξω από την καρδιά σου, ή σχήμα ή φως ή φωτιά ή άγγελο ή άγιο ή οτιδήποτε άλλο, ό,τι και αν είναι αυτό. Έτσι. Γιατί κατά κανόνα είναι στο 100%, 99,99% όλα είναι πλάσματα των δαιμόνων. Έτσι. Ή δικά μας, της φύσεως. Τα φτιάχνουμε εμείς. Δεν είναι από το Θεό. Και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πλάνης. Μεγάλο πλάνο. Και όταν ο άνθρωπος έτσι έχει ροπή και θέλει να πλανηθεί, διότι είναι περήφανος, αφήνει ο Θεός να πλανηθεί. Μου λέγανε για αυτούς τις χωρές που πηγαίνανε σε εκκλησίες και κάνανε προσευχές και βλέπανε φως. Όλοι μαζί. Και σου λέει αυτό τι είναι τώρα. Είναι πεντηκοστή, καινούργια πεντηκοστή. Δαιμονική πεντηκοστή. Τους έδινε ο διάβολος φώτα. Γιατί ήθελα να πλανηθεί. Και παραχωρούσε ο Θεός. Αν λέει πλανήθηκε ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα. Λέει ο Θεός. Γιατί τον πλάνησε τον προφήτη ο Θεός. Γιατί αυτοί που πήγαν στον προφήτη ήταν πλανεμένοι ήδη. Και θέλανε να ακούσουν πλανεμένα πράγματα. Τι παραχωρεί ο Θεός για να μάθεις μετά πια από αυτό που θα πάθεις. Να μάθεις. Από δεν μαθαίνεις αλλιώς, κατά την ευθεία οδό, μαθαίνεις από τις πτώσεις σου. Έτσι και από τις πλάνες. Και από την ταλαιπωρία που έχει μέσα της. Κάθε πλάνη. Έτσι. Γιατί δεν μου έχει ποτέ δεν αναπάμε τον άνθρωπο. Πάντα τον ταλαιπωρώνει. Κάποια ερώτηση θέλετε πάνω σε αυτά. Δυνατά, δυνατά, δεν ακούμε. Το γνωρίζουμε. Μάλιστα. Δεν μπαίνει καθόλου να το φανταζόμαστε στην προσευχή. Θα πω την ερώτηση πάλι, μη συνεχώρησε. Δεν είναι το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Μάλιστα. Η ερώτηση είναι εξής. Εφόσον ο Χριστός μας ήρθε στη γη, πήρε σάρκα, ενανθρώπισε και πήρε μια ορισμένη μορφή, όντως. Γι' αυτό και στις εικόνες του Χριστό μας δεν το φτιάχνουμε όπως θέλουμε. Τι γράφουμε από πάνω, Ιησούς Χριστός. Πρέπει να τον γράψουμε, να τον εικονίσουμε όπως ήταν. Μια συγκεκριμένη μορφή ήταν ο Χριστός μας, έτσι. Η οποία μοιάζει στη μορφή της Παναγίας. Αφού είναι παιδί της. Και αυτό αποδεικνύει και την ενανθρώπιση, έτσι. Ότι είναι γνήσιο παιδί της, όπως και εμείς μοιάζουμε στους γονείς μας. Έτσι και ο Χριστός μας έμοιαζε στη μητέρα του, στην Παναγία. Με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που έχει ο Χριστός, ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά της μητέρας του. Δεν μπορεί να το φτιάξει όπως θέλει. Λοιπόν, γιατί λέει τώρα η ερώτηση δεν μπορούμε και να τον φανταστούμε, αφού πήρε μορφή. Σας είπα ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος από την εικόνα αυτή να μας πάει ο Πονηρός και σε άλλες εικόνες. Να τον βλέπει σε εικόνα είναι άλλο. Και άλλο να το φτιάξει με τη φαντασία σου. Αν προοδεύσεις και φτάσεις στα μέτρα του Γέροντα Πορφύριου, κάνε το. Έτσι, ο Γέροντας Πορφύριος, λέει, σε μια περίπτωση είχε ένα κρεβάτι, λέμε, στο δάσος εκεί. 2 μέτρα πάνω από το έδαφος και εκεί πήγαινε και έβρισκε την ησυχία του που έλεγαν από κάτω και δεν τον βλέπανε. Λοιπόν, και προσευχόταν εκεί και έλεγε: έχω φτιάξει μια ωραία εικόνα της Παναγίας, έτσι, με το νου μου. Τώρα και πώς ακριβώς το εννοούσε ο Γέροντας δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αν χρησιμοποιεί τη φαντασία του, γιατί ο νους είναι άλλο και άλλο είναι η φαντασία, έτσι. Και είχε έρθει και σε κατάνοιξη και δάκρυα κλπ. Άμα μπορείς και ελέγχεις τις πνευματικές δυνάμεις. Αλλά επειδή είμαστε αρχάριοι, καλύτερα να μην το κάνουμε, έτσι. Ναι. Σε συγγνώμη. Η Μαρία. Πάνω στην ερώτηση, θα ρωτήσω επιπλέον. Αν αυτό που θα βεστείς είναι μία πραγματική εικόνα του Χριστού. Ναι. Αυτή, από την εκκλησία. Από την εκκλησία. Καταλαβαίνω. Πάλι όμως και αυτό σας λέω είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί οι πατέρες είπαν κανένα σχήμα, καμία εικόνα, τίποτα. Τίποτα. Έτσι. Καλύτερα να είμαστε στον ακριβή δρόμο των πατέρων. Ορίστε. Είπατε ότι όταν λέμε την ευχή δεν πρέπει να φέρουμε στο νου μας τίποτα. Πού πρέπει να αναφερόμαστε, στον Κύριο. Καθαρά στα λόγια. Όταν λέμε την ευχή δεν πρέπει να φτιάχνουμε με τη φαντασία λοιπά σχήματα και εικόνες. Να προσέχουμε σε αυτά καθ' αυτά τα λόγια, να εμβαθύνουμε και να κλείνουμε την καρδιά μας, αν θέλετε, μέσα στα λόγια. Συγγνώμη, όταν δούμε μια εικόνα του Κύριου και πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αυτό δεν είναι καλό? Όταν δούμε μια εικόνα του Κύριου και πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», είναι καλό. Να μην τη φτιάξουμε με τη φαντασία μας την εικόνα. Άλλο. Όταν τη βλέπουμε, τη βλέπουμε την εικόνα. Και στην εικόνα πώς θα κάνουμε την εικόνα. Είπα ότι αυτό είναι καλό. Να μην τη φτιάξουμε με τη φαντασία μας. Λέει Άννα. Την ημέρα της κλίσεως, πώς θα κρυφθούμε από τον Κύριο, ναι. Ή τις κολάσεις, αυτό δεν είναι φαντασία, αυτό δεν το φτιάχνουμε. Είναι μια φαντασία, και αυτό είπε ο Άγιος, να μην κρατάει πολύ. Κατάλαβατε. Αν είναι για να ξεκουραστείς λίγο, έτσι να το σκεφτείς. Αλλά πάλι θα το δείτε στην πράξη, να το σκεφτείς πάλι πιο πολύ με τον νου σου. Μην φτιάχνεις εικόνες, καταλάβατε. Πιο πολύ να πας νοερός εκεί πέρα. Έχει διαφορά το πράγμα. Θα το δείτε στην πράξη, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω περισσότερο. Κάτε συγγνώμη. Και πολλές φορές έτσι και λέει ο Άγιος Νικόδημος ότι όταν έχουμε ένα πάθος και θέλουμε να το καταπολεμήσουμε, έχουμε την οργή και είμαστε αρχάριοι, μπορούμε να λέμε και από φθέγματα, είτε από ψαλμούς είτε από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε υπομονή. Εκείνη την ώρα δεν μπορούμε να πούμε εν τη υπομονή κτίσεσαι τη ψυχά ημών. Ό,τι έτσι τέτοια αποφθέγματα μας έρθουν εκείνη την ώρα, να λέμε αυτά. Εννοεί προσευχή, γιατί και τα αποφθέγματα είναι προσευχές. Το ψαλτήρι είναι μια προσευχή. Όταν δεν μπορούμε μόνοι μας, καταφεύγουμε σε αυτά και αυτό μας βοηθάει. Κάτι θέλετε. Ευχαριστώ σε μόνος. Έχει τόσο πολύ ζωντανές αγιογραφίες που πολλές φορές με παίρνουν, με συνεπαίρνουν. Όταν βλέπω εκεί τον Κύριο που πλένει τα πόδια των μαθητών του, ελέγχομαι και λέω, όπο ταπείνωση Χριστέ μου, εγώ δεν κάνω τίποτα. Όταν βλέπω τον Κύριο που κάνει τα μάτια του εκγεννητή στη φλούχαλα, πάλι λέω, Χριστέ μου, αυτό είναι αμαρτία. Όχι. Όταν μου είπαμε, έτσι, όταν βλέπουμε και προσευχόμαστε, δεν γίναμε. Είναι καλό. Ακριβώς γι' αυτό φτιάχνουμε και τις εικόνες. Από εκεί ξεκινάει. Οι εικόνες, έλεγε κάποιος, ότι είναι τα βιβλία των αγραμμάτων. Αλλά δεν είναι μόνο των αγραμμάτων, είναι και των εγγραμμάτων. Και αν ξέρει κανείς να διαβάσει μια εικόνα, θα βρει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί στις εικόνες αποτυπώνεται και το δόγμα. Δεν είναι απλώς μια παράσταση, αλλά αν λίγο, ας πούμε, προσέξεις, θα δεις ότι έχουν πάρα πολλούς συμβολισμούς οι εικόνες επάνω, οι οποίοι συμβολισμοί εκφράζουν το δόγμα, την αλήθεια. Ας πούμε, ο Χριστός μας έχει δύο χρώματα, αν προσέξετε, τα ρούχα του, που είναι οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Πάντα ο Χριστός μας έχει δύο χρώματα, δεν έχει το ρούχο του. Μπλε και κόκκινο δεν είναι. Τι είναι αυτό, γιατί το κάνει έτσι, του ήρθε το αγιογράφο, όχι. Θέλει να εκφράσει ότι είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πολλά άλλα. Όταν η Παναγία δεν τον κρατάει αγκαλιά, βρέφος, είναι μπροστά, τον έχει μπροστά στο στήθος της. Και αυτό μου φαίνεται ότι είναι δογματικό, γιατί συνέλαβε με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό. Άλλο, ορίστε. Με τη φαντασία, πάτε, κάπου λίγο εγώ μπερδεύτηκα, πότε χρειάζεται αυτή η φαντασία και πότε δεν παίρνει. Δεν ξέρω, εμείς λέμε έναν άνθρωπο που δεν έχει φαντασία καθόλου, ότι είναι μονάχος, είναι τέλος πάντων στερείται από πολλά πράγματα. Δηλαδή πότε αυτή η φαντασία μπορεί να είναι καλή και πότε τελείωσε, αντί από τα δύο. Ναι. Είναι ωραία ερώτηση, πότε η φαντασία είναι καλή. Υπάρχει καλή φαντασία. Υπάρχει λοιπόν η λεγόμενη δημιουργική φαντασία. Το λέτε και μέσα εδώ. Υπάρχει. Υπάρχει, ας πούμε, η φαντασία των καλλιτεχνών, έτσι, η φαντασία των επιστημόνων που συλλαμβάνουν κάτι και μετά προσπαθούν να το αποδείξουν, ας πούμε, με τα πειράματά τους, μια ιδέα. Ναι. Όλα αυτά, αν διαβάσει τον Γέροντα Σοφρόνιο, δεν βοηθάνε στην προσευχή. Ο Γιώργος Αφρόνιος του Έσεξη, που είναι σπουδαίος θεολόγος της εποχής μας, διακρίνει τέσσερα είδη φαντασίας. Λοιπόν, και ανάμεσα σε αυτά, ίσως το ευγενέστερο είναι αυτό που λέτε εσείς, η λεγόμενη δημιουργική φαντασία. Αλλά και αυτή ακόμα είναι εμπόδιο για την προσευχή. Ο άνθρωπος δηλαδή που θέλει να κάνει προσευχή, θα πρέπει να την αφήνει και αυτή, τη δημιουργική λεγόμενη φαντασία. Να τα αφήνουμε όλα και να προσπαθούμε καθαρά και ανεικονικά και αφάνταστα να προσευχόμαστε, έτσι, να πλησιάζουμε τον Θεό. Ούτε και στα άλλα θέματα της ζωής μας, Πάτε, να μην έχουμε φαντασία. Μας συμφέρει να μην έχουμε, σας το λέω. Μας συμφέρει να τα αφήνουμε στον Χριστό. Γιατί η Εκκλησία μας δεν λέει φανταστείτε, αλλά τι λέει, αφαιθείτε, παραθόμεθα, Χριστό το Θεό. Δεν λέει φανταστείτε πώς θα μπορούσατε να λύσετε τα προβλήματά σας. Ας σκεφτούμε τώρα πώς να μπορέσουμε να λύσουμε. Δεν λέει έτσι. Αφήστε τα, λέει, όλα τα προβλήματά σας σε μένα. Δεν λέει όχι, δεν είναι πιο εύκολο. Πάτε από τη νέα μου να περίψετε τη μέρα. Λοιπόν, γιατί να μην κάνουμε το δύσκολο, δηλαδή. Το οποίο είναι και μία, ας το πούμε, περιφρόνηση κατά κάποιο τρόπο του Θεού. Έτσι. Και μία ανοησία. Γι' αυτό που βασανιζόμαστε, ξέρετε, άνθρωποι σήμερα. Και πάντοτε. Και αγχωνόμαστε. Να το πω έτσι. Γιατί πάμε μόνοι μας να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ενώ σου λέει ο Θεός εδώ, θα σε λύσω εγώ όλα. Εσύ κοίτα μόνο εμένα. Χριστόν είναι σταυρωμένο, τα λέει ο Αποστολός. Τίποτα δεν θέλω να ξέρω, λέει. Τίποτα. Παρά μόνο ο Χριστός είναι σταυρωμένο. Χριστό και τούτο είναι σταυρωμένο. Εγώ που είμαι απόλυτα ησυχή. Πραγματικό σου θα σου πει. Λοιπόν, καλό είναι. Εκ πρώτης όψης όπως μας το λες, που είσαι ήσυχη. Η ήσυχη είναι καλό πράγμα. Αλλά θέλει να το πει και ο πνευματικός σου ξεκάθαρα. Εμείς πάντοτε τους εμάς μας βλέπουμε καλούς. Κάτι θέλει, κυρία. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που έγραψαν κλασική μουσική, Μότσαρτ, Λίστ και ένα σωρό άλλοι, δηλαδή με τη φαντασία τους τα γράψαν αυτά. Σας είπα, είναι η λεγόμενη δημιουργική φαντασία. Και όλα αυτά που γράψανε είναι καλά, μας βγει ένα ερώτημα. Μην τα εξαγιάζουμε όλα. Εγώ σου λέω δεν είναι όλα καλά. Ας είναι κλασική μουσική. Λέμε για τη ρόκο ότι είναι κακή μουσική, γιατί η κλασική είναι όλη καλή. Κάθε μουσικοσυνθέτης βάζει μέσα του την ψυχή του. Αν η ψυχή του είναι βρώμικη, εδώ τι είπε ο Χριστός. Αν την καρδιά σου λέει, δηλαδή την ψυχή σου από το μέσα σου, βγαίνουν κακά πράγματα. Ένας που κάνει μουσική τι κάνει, αποτυπώνει την καρδιά του. Αυτό δεν κάνει. Τα συναισθήματά του τα αποτυπώνει στο πεντάγραμμα. Και στα δίνει και σε να τα απολαύσεις, ας πούμε. Και αν είναι καλά, αξαγιάζεσαι. Αν είναι όμως πάθη, όπως είναι πολλές φορές πάθη, τι κάνεις, σου μεταδίδει και σε ένα πειρασμό. Μπορεί να μην πάθεις και εσύ το ίδιο, αλλά έχεις ένα πειρασμό όμως. Να το πάρει. Γιατί η μουσική είναι μια γλώσσα που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, έτσι δεν είναι. Και όλοι, ο Δαβίδ και αυτοί που έγραψαν Σοφία Σειρά και τα λοιπά, αυτοί δεν είχαν φαντασία δημιουργική. Ο Δαβίδ και όλοι αυτοί που γράψαν τη Σοφία Σειρά είχαν το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εκεί είναι διαφορετικό. Δεν γράψαν με τη φαντασία τους οι Άγιοι. Προσέξτε, να το ξεκαθαρίσω, είναι ωραία ερώτηση. Οι Άγιοι δεν είχαν φαντασία. Δηλαδή είχαν, αλλά την είχαν σταυρωμένη, δηλαδή νεκρωμένη. Γιατί αν έχεις ενεργοποιημένη τη φαντασία, θα πλανηθείς. Είπαμε, η φαντασία είναι το όχημα των δαιμόνων. Και ο αγώνας ο πνευματικός, να ξέρετε, εκεί στοχεύει, στο να νεκρωθεί η φαντασία. Να μην έχουμε φαντασίες. Και να μην έχουμε και όνειρα. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος δεν βλέπει όνειρα. Δεν έχει όνειρα. Εκτός αν του δώσει ο Θεός να δει κάτι που είναι πλέον αποκάλυψη. Αλλά δεν είναι προϊόν της φαντασίας του. Έχουμε πολλά όνειρα γιατί έχουμε πολύ φαντασία. Έτσι. Και έχουμε πολύ φαντασία γιατί δεν αγωνιζόμαστε να τη σταματήσουμε. Και όταν είμαστε ξύπνοι. Έτσι. Δουλεύουμε πολύ τη φαντασία μας. Προσέξτε το ίδιο οι γυναίκες αυτό το πράγμα πολύ. Έτσι. Γιατί παρασύρεστε νομίζω. Έτσι. Πολύ από τη φαντασία. Αφήστε το. Πρέπει να γίνουμε απλοί. Μην φτιάχνουμε εικόνες με το νου μας. Είναι το όχημα των δαιμόνων. Το ξαναλέω, έχετε το στο νου σας. Και παραχωρεί μετά ο Θεός να πλανηθούμε. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Λέγει Αναστασία. Όταν περνάμε... Λέγει Αναστασία και μετά. Πάμε στο θέμα της μουσικής που λέγει η κυρία. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί καλλιτέχνες, ειδικά και τώρα, αλλά και πριν, παίρνουν κάποιες ουσίες για να φέρουν αυτές τις φαντασίες τους όλες και τις μεταδίδουν στα παιδιά μας. Ναρκωτικά. Και η κλασική μουσική. Όχι, τώρα είναι κάτι θέλετε εσείς. Εγώ ήθελα να πω ότι σε κάθε δυσκολία της ζωής μας, στην καθημερινή ζωή, πρέπει να καταφέρουμε στο Θεό. Αλλά καταφεύγουμε και στους Αγίους και λέμε θα πάω στην Παναγία, θα πάω στην Παναγία, ξέρω εγώ, την τάδε, την τάδε, την τάδε. Δηλαδή είναι το στήριγμά μας, δεν μπορούμε να, δεν είναι φαντασία ότι περιμένουμε βλέποντας εκεί και μιλώντας με, κάνουμε την προσευχή, ότι παίρνουμε απάντηση από το Θεό. Όχι φυσικά, μα όταν καταφεύγουμε στον Άγιο, στο Θεό καταφεύγουμε πάλι. Δεν το ξεχνάμε. Δεν πρέπει, δεν μπορούμε. Φυσικά πρέπει και μπορούμε. Δεν είπα ότι δεν μπορούμε. Απλώς σας είπα να μην φτιάχνουμε με το νου μας, με τη φαντασία μας εικόνες και σχήματα. Να πας στον Άγιο να παρακαλέσεις, να πας. Δεν λέω όχι. Να έχεις την εικόνα του στο δωμάτιό σου, να την έχεις. Να τον παρακαλάς. Προσευχή είναι φυσικά. Ο Άγιος γιατί προσκυνείται, διότι έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα προσκυνάμε. Και τον ιερέα τον προσκυνάμε, δεν προσκυνάμε τον ιερέα. Το Άγιο Πνεύμα που έχει μέσα του, το πνεύμα τη χάρη της ιεροσύνης προσκυνάμε. Τι που έχει μέσα του. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τέλειες η ώρα. Πάτε, θα μας πείτε κάτι για το συγκεκριμένο γεγονότα που γιορτάζουμε τώρα. Κάτι γράφετε στο προσφυγείο. Έχουμε πολλά συγκεκριμένα γεγονότα. Για ποιο θέμα, για την, για την κάρτα του πολίτη, λέτε. Γιατί μας ρωτάνε και από τα χωρίς. Για την κάρτα του πολίτη είμαστε σε αναμονή, γιατί ασχολείται σύνοδος με αυτό. Και περιμένουμε την απόφαση της Επιτροπής. Έχει αναθέσει η σύνοδος σε μια επιτροπή να εξετάσει το θέμα. Έτσι. Οπότε επιφυλασσόμαστε. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, βέβαια. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, Θεοί και Σώσον Κύριε, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και ζήσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.